سب سے پہلی خواہش پوری بنی نوع انسانیت کی ہے وہ یہ ہے دکھ غم مصیبت پریشانی رکاوٹ یہ نہ مجھے آئے. خواہش ہے کہ نہیں آپ کی بھی؟ جواب دیجئے. آپ بھی تو نیک اور صالح انسان ہی ہیں نا. دوسری خواہش میری جہاں آنکھ اٹھے ہاتھ بڑھے قدم اٹھے ہر سو آسانی ہی آسانی ہو جائے کوئی کام مشکل نہ ہو. ہے خواہش کہ نہیں؟ تیسری خواہش مالک الملک زندگی کے ایام گزارنے ہیں تو نے پیدا کیا مال بھی وافر دے دے میں اپنی خواہشیں تو پوری کر لوں میں سکون سے اور وقار سے زندگی تو گزار لوں. کچھ حلال طریقے سے خواہشیں پوری کرنے کی خواہش کرتے ہیں کچھ حرام طریقے سے اس کی پلاننگ کرتے ہیں. خواہش دونوں جگہ ہی موجود ہے. چوتھی خواہش انسان ہے جو نسیان سے نکلا ہے بھول جاتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے اے اللہ چلو مجھ سے گناہ ہو ہی گئے لیکن تو معاف کرنے والا ہے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہر ایک کی خواہش ہے جتنا بھی گنہگار ہو خواہش ضرور ہے کہ گناہ معاف ہو جائے. پانچویں خواہش اے اللہ میں کمزور ہی سہی میں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا تھوڑا کیا ہے یا زیادہ کیا ہے ویسے مجھے جنت الفردوس دینی ہے آپ نے. اور یہ مسکین بھول جاتا ہے جنت میں اللہ نے آدم کو رکھا علیہ الصلاۃ والسلام ایک بھول ہوئی اللہ نے جنت سے اتار کے زمین پہ لا کھڑا کیا یہ زمین پہ بیٹھا لاکھوں بھولے کرتا کہتا ہے جانا ہے تو جنت الفردوس میں جانا ہے. لیکن مایوس نہ ہوئیے اس رب کی رحمت بڑی وسیع ہے ان پانچوں خواہشات کا رخ اللہ کی طرف موڑیے. پانچوں کی پانچوں خواہشیں کیا اس طرح کی 5000 خواہشیں بھی ہوں گی تو میرا رب پورا کرنے پہ قادر ہے.